Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 6 rano można pożegnać Jana Olszewskiego. Czuwanie przy trumnie byłego premiera trwa w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Przeprowadzono wizję lokalną w Eskiej Prumie w Koszalinie. Śledczy chcieli wiedzieć, co dokładnie działo się tam w momencie tragedii. Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty to 4 miesiące. Do niektórych trzeba jednak czekać nawet rok. Czuwanie przy trumnie Jana Olszewskiego trwa w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie. Byłego premiera można żegnać do 6 rano. Wcześniej traktem królewskim przeszedł kondukt żałobny. Trumnę przewieziono na wojskowej lawecie z kancelarii premiera. Gdy z kancelarii premiera wyprowadzono trumnę z ciałem Jana Olszewskiego, w Alejach Ujazdowskich rozbrzmiały brawa i okrzyki dziękujemy. Kilkukilometrowemu przemarszowi towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. Była wojskowa orkiestra i asysta, w tym pododdział kawalerzystów. Trumnę owiniętą w biało-czerwoną flagę przewieziono na wojskowej lawecie. Za nią szli bliscy zmarłego, jego przyjaciele i przedstawiciele władz, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier. Były też setki warszawiaków chcących pożegnać Jana Olszewskiego. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Od państwa, od ludzi, od warszawiaków. Wielki autorytet. Patriota ogromny i człowiek prawy, sprawiedliwy. Naprawdę walczył o suwerenną Polskę. Sobota będzie drugim dniem uroczystości pogrzebowych. Jan Olszewski spocznie na wojskowych powązkach. Karol Dermoros, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony pamięci byłego premiera www.janolszewski.polskieradio.pl. Odtworzono przebieg tragedii w Escape Roomie w Koszalinie. Dzisiaj przeprowadzono tam tak zwaną wizję lokalną. Na miejscu byli m.in. świadkowie, rodzice dziewczynek, ich pełnomocnicy, pracownik Escape Roomu oraz obrońca podejrzanego. W pierwszej części brał udział pracownik Escape Roomu, który mógł zeznawać, pokazywać miejsca, w których stały poszczególne przedmioty, relacjonować, jak przebiegało zdarzenie. W podobny sposób prowadzono drugą czynność, odtworzenie udziałem strażaków, którzy przybyli jako pierwsi na miejsce zdarzenia. Oni również opisywali i jednocześnie demonstrowali, w jaki sposób odbywała się akcja ratownicza. Tłumaczył prokurator Ryszard Gąsiorowski z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Tak też mówi o ewentualnych wnioskach. Trudno jest dzisiaj ocenić wagę tego dowodu, bo oczywiście musi być porównywany z innymi materiałami, które w toku śledztwa zostały już uzyskane. Do tragedii doszło 4 stycznia. W Escape Roomie doszło do pożaru przez rozszczelnienie butli z gazem. Tlenkiem węgla śmiertelnie zatruło się 5 nastolatek. Projektant pokoju zagadek siedzi w tymczasowym areszcie. Ma zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nawet rok kolejki do endokrynologa i kardiologa dziecięcego. To najnowsze dane o czasie oczekiwania na wizytę u specjalisty, które przygotowała fundacja Watch Health Care. Średni czas oczekiwania 4 miesiące. To 2 tygodnie dłużej niż w maju ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim raportem z maja ubiegłego roku najbardziej wydłużyły się kolejki do chirurga naczyniowego i ortopedy do 11 miesięcy. Ale jeżeli konieczna jest operacja, pacjent musi czekać jeszcze dłużej, mówi Michał Jachimowicz, współautor badania. Wymiana stawu biodrowego i wszczepienie protezy stawu biodrowego to jest dopiero początek, bo wtedy zaczynają się badania i oczekiwanie na operację to jest 1,5 roku. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznał, że system dokładania pieniędzy i kupowania dodatkowych świadczeń nie przynosi oczekiwanego efektu. Obserwujemy obniżenie kolejek, natomiast też obserwujemy mechanizm przechodzenia z tej sfery prywatnej na tą kolejkę publiczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do polskiego wojska wstąpił jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej. Walczył w kampanii wrześniowej, później w Powstaniu Warszawskim. Pułkownik Kazimierz Klimczak obchodził dzisiaj 105. urodziny. Uroczyste obchody zorganizowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Sam pułkownik, pytany czemu zawdzięcza tak dobrą kondycję, mówił, że jego zdaniem najważniejsze są częste, ale małe posiłki i gimnastyka. Zasady mam takie wojskowe. W wojsku, jak byłem w szkole kadetów, to wyprowadzaliśmy, każdy dostał dowódcą, jeden tydzień. I wyprowadzaliśmy żołnierzy na ćwiczenia, taką gimnastykę. I powiedział jeden z profesorów, nie tylko takie, żeby spać w łóżku, zjeść obiad i iść jeszcze spać. Trzeba się gimnastykować. Kazimierz Klimczak, pseudonim Szeron, urodził się 15 lutego 1914 roku. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył na terenie Woli, a po jego upadku więzili go Niemcy. Udało mu się uciec w trakcie transportu pociągiem towarowym. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Piast znokautował Lecha Poznań w meczu 22. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Drużyna z Gliwic wygrała aż 4-0. Gole strzelali Piotr Parzyszek, Jorge Felix, Mikel Kirkesow i Joel Valencia. Honor Lecha w samej końcówce mógł jeszcze uratować Pedro Tiba, ale Portugalczyk nie wykorzystał rzutu karnego. Natomiast w drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Zabrze 3-1, choć przegrywała 0-1. Stracona bramka nie załamała portowców, którzy odnieśli 8 z rzędu zwycięstwo przed własną publicznością. Stwierdza Szczecin, także no tu nie ma co za dużo mówić. No wynik, statystyki pokazują, że u siebie nie tracimy punktów i myślę, że każdy zespół, który tu będzie przyjeżdżał, będzie się bał. Naprawdę jesteśmy mocni u siebie. Początek meczu, znów chwilę dekoncentracji i dostajemy bramkę na początku, ale wydaje mi się, że od początku meczu dominowaliśmy i gdzieś czuliśmy, że z biegiem czasu tą bramkę wyrównującą strzelimy i pójdziemy za ciosem. To pokazaliśmy i cieszymy się z zwycięstwem. Mówił Mariusz Malec, który strzelił jednego gola. Jutro kolejne spotkania. Jagiellonia Białystok zagra z Wisłą Płock, Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Arką Gdynia, natomiast Korona Kielce podejmie liderującą Lechię Gdańsk. Emocji nie brakowało też na stadionach za granicą. W Niemczech Bayern Monachium wygrał z Augsburgiem 3-2, a we Włoszech Juventus nie dał szans Frosinone. Mistrzowie Włoch wygrali 3-0, jedną bramkę zdobył Cristiano Ronaldo. Teraz skoki narciarskie, bo nasi zawodnicy dali popis na skoczni w Willingen. Biało-czerwoni wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata, wyprzedzając Norwegię o ponad 79 punktów. Trzecie miejsce zajęła Słowenia. Jutro konkurs indywidualny. Na belce startowej zobaczymy 6 reprezentantów Polski. W kwalifikacjach najlepiej poszło Piotrowi Żyle, który zajął drugie miejsce. Lepszy był jedynie Markus Eisenbichler. Dziś też poznaliśmy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski koszykarzy. Do Polfarmy Starogard Gdański i Stali Ostrów Wielkopolski dołączyły ekipy MKS-u Dąbrowa Górnicza oraz Arki Gdynia. MKS wygrał po dogrywce z Polskim Cukrem Toruń 97-91, a ekipa z Gdyni pokonała Anwil Włocławek 84-80. Niespodzianka w siatkarskiej plus lidze. Chemik Bydgoszcz wygrał z Asetesem Olsztyn 3-1 i na koniec hokej na lodzie. Dziś rozegrano pierwsze mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Polski. Komarch Krakowia wygrała z GKS-em Jastrzębie 2-1, a GKS Katowice rozgromił Unię Oświęcim aż 8-3. Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 2 stopni do 1 stopnia, tylko w górach minus 5. Jutro natomiast od 7 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Tej nocy, a także jutro będzie pochmurno, możliwe są rozpogodzenia. Na wschodzie trzeba spodziewać się deszczu lub mrzawki, z kolei nad morzem silniej powieje wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23.

summertime can't escape. Let me raise beyond my face. See up always could have rigging games for my baby to stare in his eyes. Wait to raise the bird again. And the wheels take this train to a place beyond my face. Then I feast him. Now the trees are rushing by like a flash from other lands, and the Lord slipped away, left me with a gold and a pot of sand. A tunnel has turned the air so bland. Can't believe I've been done, never lie. The darkest side, when the gold takes my hand, I can feel his skin is a lot like mine. Yeah! Lubię tak o tym myśleć, że to muzyka pięknie wymagająca. Rustin Man, Judgment Train. 18 minut po 23. Sharon Van Etten tymczasem. Imagining my W ubiegłym tygodniu w Ofensywie spotkaliśmy się z zespołem Atem i ich utworem z sesji na żywo. W podtytule po prostu jest, czy są słowa live session, zatytułowanym Tonem. Myślę, że on dzisiaj może się nam też przydać podczas tej audycji specjalnej. Oto oni. Obce ciało moje potem otwór tonę. No i oczywiście Facebook i ofensywy i mój prywatny profil. Zapraszam bardzo serdecznie tam właśnie, bo tam listy obecności są do podpisywania. Mimo, że to nasze takie wysublimowane, specjalne spotkanie, to oczywiście można meldować, gdzie kończy się dzień z Trójką. W Malborku, w Warszawie, w Koninie, w Szczecinie, w Świdwinie, w Bydgoszczy, w Kołobrzegu, w Łodzi, w Zelowie, w Lądku, rozumiem, że w Londynie, w Monachium, w Puławach, w Mielcu i w Chorzowie. To mam na razie u siebie na swojej tablicy, ale jeszcze proszę podpisać, jeżeli mają Państwo taką ochotę. Ofensywny Facebook i mój profil czekają. 27 minut po godzinie 23. John Coltrane teraz ze znakomitego albumu Ballads. Easy to Remember, John Coltrane, płyta Ballads. Zupełnie inny świat muzyczny, zupełnie inny klimat, może nawet nietypowy utwór jak na takie nasze specjalne spotkanie, ale przyznam, że ostatnio, przez ostatnie długie tygodnie jakoś jestem potężnie, poważnie zanurzony w muzyce lat 80., końcówki tamtej dekady i początku lat 90. Jakoś to wszystko do mnie wraca. Przypominam sobie i próbuję odtworzyć pierwsze swoje radiowe dni, radiowe lata. Również te jako słuchacz, które spędziłem przy Trójce i przy moim małym magnetofonie kasetowym, nagrywając właściwie całe godziny wtedy z Trójki czy z programu Drugiego. I to jest jeden z tych utworów, który mi się pięknie, tak naprawdę pięknie i dobrze i bardzo pozytywnie z tamtym czasem kojarzą. It's growing cold.

ładnie ta płyta gra po latach, mimo że być może muzyka Wayne'a Haseya, zespołu The Machine, trochę się miejscami niezbyt dobrze zestarzała, ale akurat ten utwór i ten album w punkt Curved in Sand i Butterfly on a Wheel. Powraca jak bumerang na specjalne nasze spotkanie, czy spotkania, specjalna piosenka. Album jest zatytułowany wciąż, nie że był, jest wciąż zatytułowany Wersja z napisami. To był 2005 rok, 14 lat temu. Zespół Delance. Kolej na mnie, na łajdaka, co piszczy w trawie. Brnę przez wiatr, przez tajfun 18. Cały dzień spędziłem poza światem. W japońskim deszczu, w bejsbolówce z polnym kwiatem. Że wtedy Co tam jeszcze było na tej płycie? Wybieranie koloru, zdjęcia, Hula Hop, Paryż 68. Ostatni darmowy lot, 40 minut, a wszystko zaczynało się od inspirowanej literaturą kompozycji Tajfun 18. Wspomnienia te trójkowe, ja pamiętam bardzo dokładnie, kiedy słuchałem tej płyty po raz pierwszy i to było przed domem Przemka Myszora z zespołu Myslowic. Wtedy ją prezentował i powiedział, wiesz co, miałem okazję coś takiego ostatnio wyprodukować, posłuchaj i co ty na to. No i było jasne od tej pierwszej minuty, że Tajfun 18 będzie tym, tutaj drukowane litery, tym utworem. Zespół Delons, wersja z napisami. To teraz ona, Patty. Everyone can see through me. I'm not i cóż, tu muszę powiedzieć niestety, bo w przypadku takich artystów musimy wciąż wracać do przeszłości, tylko do przeszłości, bo ani widu, ani słychu, jeśli chodzi o nową muzykę, chociaż ta przeszłość jest chlubna. Patty Young i Fold przed chwilą. Czy ktoś jeszcze pamięta taki zespół, który stworzył trochę mniej słynny brat, bardzo słynnego brata, Andy York i jego Unbelievable Truth, utwór Angel? To teraz. Almost Here. To głównie za ten album, czy dzięki temu albumowi pamiętamy zespół Unbelievable Truth. No i na koniec jeszcze jedno odwołanie do lat 80. It's Over. To jest tytuł tego utworu. Lewa 42, płyta Running in the Family. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jutro zapraszamy między 17 a 19 na audycję Myśliwiecka 357. Pa, pa. When It's over.